وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شبغم پارا سورة مائدة کی دسلور شپیتم نمبر آیات نانو درس دے وقالت اليهود ويهوديان يد الله مغلولة لاس د الله بن کړې شوې ده د دین مراد د يهود شو لکا ابن عباس رضی الله عنهما وي مغلولة اي بخيلة دی یهودیانو داد گستاخی خبری کولی چلاس در اللہ بن کڑی شویدی العیازو باللہ بخیل لی غلط ایدیهم دا خیری دیدوی تا بند کڑی شی لا سند دیدوی دا دیر پارد بخل دو خیری دی دیو جنا په تمام مخلوقاتو کې د ټولو نلوي بخیل لغه يهودي غلط ايديهم بند کړی شي لا شنو د دوی د اخیری دی ویته د بخل دیو جنا په تمام دنیا کې د ټولو نلوي بخیلان هغه يهودي لکه ګورم مسله در په سورې نساء کې تیر او بنځم پار سورې نساء کې درې پنځوستم نمبر آیات مبارکه کې د دې د لوی بخل ذکر لري فرمایي آیات د درې پنځوستم عملهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ایا شتل د یهود د پارسی صد بادشاہ اینا نو کو د وی لاسو کې س شعر شریف ایو الله یوتون الناس نقیرا ور بن کی دای د دین خلق ته نه مؤمنانو ته نقیرا پبرا بری د نری داغد ک یوری دا دکی د دې خیرو د وجنه دین زیات د خلان په دنیا کې نشتا ولعنوا بما قالوا او دې فلانت کړی شي د اغس د وجنه چې دی ویل دي بل یداه مبسوطتان بلک لاس د الله فراخ دي لاس دا اللہ فراخ دی ینفقو کیف یشا لگوی خرج گوی سنگ چخو خشی نگر دا اللہ زان تدید یو صفت ثابت کردے نو بس دار متشابهات نه دې د الله د پاره یدې کمایلی په بشانه امام روح المانی وی دی یو صحابین منقول لري چې د یت تعویل دې په نعمت یا قدرت سره کړي بلکې دا خبره په خپل زبانه باقی پریخ او سکوت دې کړي حضرت امام روح المانی وی ولئن کان الکلام من فضوا فالسکوت من ذهب و ایک خبرہ دور قیمتی لک اسمین زر خسکوت دس روز اور عمروی اولا سیما فی مثل هذه المواطن لا اصدع اللہ فراخدی ينفق کیف یشا خرج کوی سنگچو غواڑی ورے زیدن او خام خازیات وی کثیرم منهم دیر تجدینا ما انزل اليك من ربك او کتاب او دین شرا لګل شه دتا شوتا د طرف از رب ستا سنا طغیان او کفر سرکشی او کفر والقینا بینهم العداوه او چول زمغ پمند دی يهودو کې یا پمند يهودو نشوارا او کې العداوه دشمنی والبغض او بغضنا الى يوم القيامه ورزيد قيامت پوری كلما وقدوا نارا كلچ بل کی دی اور للحرب دپار د جنگ د مسلمانانو اطفاها الله والله غمبڑ کیو میٹھاوی کی ويسعون في الارض فسادا او کوشش کوي دا يهود او نسوارا پس مکه کې د فساد مفسدين لي والله لا يحب المفسدين الله مين نشاتي د مفسدانو شراف ولو ان اهل الكتاب كجر ود اهل الكتاب آمنو چیمان رونے پا اللہ و دا اللہ پا آخر علی رسول وانے واتقو او زان ساتلے دا کم گناہونا و ناروا کارونا چی دیکھئی لکفرنا انہم سیعاتهم خامخا ماف کرے ووے مونددوین سیعاتهم گناہونا ددوین وله خلنا هم او خاامخدن نه کړړ بهمونږدي جنات نهیم جنتونو د متونته ولو ان هم که چریدي اقامتتهراته چې پابندي کړی په حکمنو د تورات شریف او غې منلی غې کې د الله صفاتې بدل کړی نو والانجیل او دی پابندی کړو په حکمونو دی انجیل شریف و ما انزل الیہم من ربهم او هغه کتاب اخیرا نه چرا لګل شوی دی دوی ته د طرف د رب د دوینا ایک د الله د کتاب دی تابعداری کړو ویل اکلو من فوقهم نو خامخا خوراک بے کڑو دبر طرف دوینا ومن تحت ارجلهم اولان دل خبود دوینا تا گورا دو قرآن دتاب داری دنیاوی فائدی ذکر کئی چی دی کتاب کی آواز ادا ندی چی دی پا مانو لو پا علم و عمل گن قبر و خیرت جوڑی گی بلکه دا نیمګړی دنیا په دې کتاب جوړیږي خامخا خوراک به کړو د بر طرف د دینا او من تحت ارجلهم اولان دې د خود دینا د بر طرف نسل الله وباران په وخت را لېګلې علاوه د برنا برکات را لېګلې زمکه نه بغوټي وي خیرونه او برکات به بدايات داسې معنا د لکه وګورئ رسو سوره اعراف کې راځي اتم فارکی چینمے نمبر آیات غورئی ولو ان اهل القرى كشروي دا خارون وعلى جكم تباشوي دي امنو د ایمان روډه و واتقوا او زان د شرک نا او د الله د نا فرمانه نه بچ کړي و لفتحنا عليهم نخاب خرا کلا او کړه و مون پدوي برکات من السماء والارض برکتنا د براو د کتنا هر طرف نه بخیر راغلی و د دا قران او د دین اسلام د منلو دنیوي فائدې دي الله به د براو کتنا د رزق او د برکات او د خیر دروازې را کلاو کړي یو معنا د آیات مبارکه دا علماء کړي یو معنا د هم دا دبر نمراد سری اے مشران بسموے بادشاہان بسموے د قرآن او د دین د منلو یو دنیاوی فائدہ سرا چې دا خلق منی د بادشاہ زړه کې برحم راشی کرم براشی او سمره چې مشران دی که غټ دی که وړو کې مشر دی دا به الله سم کی او د لاندې د خوونه مراد سري الله به کشران سم کی عوام به سم کی معاشره به سم شي اواز وی دی کی د برکت نه مراد سري لا اکلو من کل جهته ده هر طرف نه بدی خوراک کوله او ده هر طرف نه برکات راتله ا ده خوراک نه مراد دی دی کی انتفاع عدم مطلقا ده برا او قطع او ده هر طرف نه به فایده غسته لوګره الله په کتاب په چره عمل وشي نو دې سره نزول د برکات راځي دا دلته موي آیات د سوره اعراف مم 96 نمبر وکړو دا شان په سوره جن کې موي آیات دې کایزان سرش پاړسم اپ سوره نوح کې خو یې ګڼې فائدې ذکر کړې قومت توبه او باسي او شهید قران او سنت تابعدار شي د دنیاوی فائدې سره وګورئ سوره نوح یو کم دیر شمه پار کې راځي او داوی آیات مبارکه وګورئ لسم نمبر لسم نمبر آیات کې فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا نوح علیہ السلام و ایماد قوم تا فرمائی لیو بخنو غوانی دربنا دخپلو گناہنو شرک کفر طولو نتوبو باسئی انہو کان غفارا بیشک اللہ ڈیر بخن کے دے جگر تاسو سمشی توبو باسئی یرسل السماء علیکم مدرارا روب لیگی باران پتاسو ڈیر دا حاجت مطابق یو فائدہ شوا دویم و امدد کم بی اموالی و بنین امداد بدر سروکی پا مالنو پا زامنو و یجعل لکم جنات و بگر زیتاسو تباغنا و یجعل لکم انہارا و بگر زیتاسو تنہرنا حدی پسی گرد سریجن آیات مگر اشپاڑا سم نمبر شوارسم آیات کی فرمائی وَأَلَّا اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَتِ کَچَرِ دَا خَلَقْ بَرَابَرْ شَوِوِ پَلَارَدِ اسلام او طول دِ قرآن و سنت و دِ دین و دِ اسلام پَلَارَ دَوَانْ شِي نُمَالِكَ خَالِقُ وَإِلَا أَسْقِنَاهُمْ مَا أَنْ غَدَقَا خام خاص کوله بمې په دایو بډېره یعنی ډیر فراخ رزق به می ورکړې او دا مضمون سوره هود آیات دی کوي 25 او سوره هود آیات دی مولي کوي الله د قران او سنت د عمل سره دنیاوی خیرونه او برکات نور کوي حضرت یو سوال راځي چې ځنې کافر دي او ځنې خلک ظلمونه کوي د دین او د اسلام مخالفت کوي بیا هم په دی د هر څه دروازې را کولاو دي ناغه استدراج دی لکه سوره انعام آیات دي کوي سلور سلویختم فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شیئن او سمره چې دای زما دین ته شا کنو ما په د هر څه دروازې را کولاو کې بیا رسوی اخذناهم بغتتا ناسا پی میرونی وال منهم زنی دزینا امتن یوڑل دا مقتصدتن اے عادل دا انصاف والا دا نخو دا حد نتجاوز کئی نکمے کئی او دا خلق یادی چې هغه اسلام روړو او دا الله د حبیب تابیشی لګرا د امام مجاهد قول له منهم زنید د اهل کتاب و نا امتن یو دللا مقتصد درمیا ندا عادل د انصاف والا دا ایمان روړې د نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم تابیشی دی لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ داسی نجاشی او نور ډیر د یهود و نسوارا و نچے اسلام روڑے ہو و کثیر منهم او دیر فدوی کے سا اما یعملون بد دے حغچ دوی کم عمل کئیب یا ایها الرسول و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بلغ ورسوا ما انزل الیک طول هغه چرالی دلی شی دی تاسو ته بر ربک د طرف در افسدا سنا ک قران دې کو سنت دې دا ټول دین بهوی و ټول امت تر سوئی وإن لم تفعل كشردا كان تاسونك بالفرض وتقدير فما بلغت رسالته نتاب رسول نبي پیغمبر د الله او پیغام د الله دی آیات کې رد پاغ خلکو چې هغه نافوه او بدنصیب وي چیر الله عز وجل د الله حبيب د دین د کارونو نه خبرې تقیتن پټ کړې وې لکه دا روافضو نظریه ده یره وې تقیتن س خبرې پټ کړې وې د دې کې یو خبره نه ده پټ کړې لکه الله او بلغ جميع ما انزل الیکا ټول چې صدر تمرا نازل شوی دی حبیب دا ورسوا ابیا اور پسی وی ویلم تفعل فما بلغت رسالته کدا سمون کل نتا شخبل پیغمبری ندر رسولی نزید ایکی در طول در رسول و حکم دے در اللہ حبیب طول خبر امت ترا رسولی دی یو خبر امن در پتکڑی اگر دا اهل علم تم وای چې ګره شه د شریعت په پټه وینا صحیح حدیث د مسلم شریف فراغنی امام مسروق وای چې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایلی من حدثک عن محمد صلی الله علیه وسلم ک ختم من الوحی فقد کذبا چا کدر لدا بیانو کو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو وحی نسشے پٹکڑے نو دروغ ویلی زکا اللہ ویا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمه الله ذکر کړی دی د دې کړه اخن کلی خباثت دې چې په پیغمبر درو جوړی وایي شي پټکړی او الله وایي دی دې پټکړی والله يعصمك من الناس الله بتا سو بچ ساتي د خلکو نام الٰه العالمین به مبچ ساتي د تسوال راضی جد خو الله د بچوالی وعده کړي او بہت کې خدا الله د حبیب سر مبارک زخمی شو غاه مبارک مات شو بدیوی کی دا عصمت نا مراد عصمت دا قتل نا دے لا من جمیع العذاب دا طول تکلیفونو نا ندے علاوی زبدی دا کفارو دا قتل نا محفوظ ساتم زکا دا تمام تکلیفونو نا دا انبیاءو بچ ساتل ویداد انبیاءو دا اخلاقو سر مناسب نی ذکا انبیاء علیہ السلام مکارم الاخلاق را جمع کئی او مکارم الاخلاق داوی چې د خلکو تکلیفونه په صبر سره برداشت کی یو جواب علماء دا کړي یو جواب داري چې دا آیات ته خود نه پس نازل شوه ذکا سوره مائده من اخر ما نزلت من القران دا د قران د سوراتونو په اخر کې نازل شوی د دوه واقعیا د دینه مخکوا والله يعصمک من الناس الله بتا سو بچ ساتي د خلقنا یعنی تاسو قتلول نشي ان الله بشک الله لا يهدي القوم الكافرين هدایت نکوی قوم کافرانو تام قلو فرمائے اہل الكتاب کتاب والو لستم علا شئن دی تاسو پس شد دن حتی تقیم التوراتا تردیش پابندیو کئی پا حکمنو منلو دا تورات شریف والانجیل او دینجیل شریف وما انزل الیکم من ربکم او آغا خیرنے دین و کتاب چرا نازل کرے شوید تاسو تستاسو درف در طرف نام ولیزیدن او خام خازیاتوی کثیرم منهم لیر تزدوینا ما انزل الیکا آغا دین و کتاب چرا نازل کرے شوید حبیب تاسو تا من ربک استاسو درف در طرف نام تغیانا و کفرا سرکشی و کفر فلا تحسان و مغم جنیگا علی القوم الكافرین فقوم کافر بانی ان اللذین آمنوا بشک آغا کسان چیمان روڑے واللذین حادو او حغا کسان چی یهودیان دی والسوابقون او سوابقون دی هدا او سوابیون په دې ټولو کې د دې کې مرفوع ذکر کو نو یا خدا عطف دې په محل د اسم د ان د ان باندې بخین الذین تیر شو نو د ان د اسم محل حاصل کې رفد بنا بر ابتدا خو نصب په د عارض د ان د وجه راغله یادې لیکي علماء لیکلي چې دا مبتدا د خبر محذوف دی یعنی والسوابقون كذلك د جديد دې رافي علماء دوه وجې ذکر کړی یا هو مبتدا د خبر محذوف ته وسوا بيون كذلك يا عطف د په محل د اسم د ان اوا هو مرفوع د بنا بر ابتدا والنشوارا والنشوارا من آمن بالله هر غچا چیمان ساتلو پا اللہ والیوم الآخر یو پرز رستنی وعمل صالحا نملیو کنیک فلا خوف علیهم ننبی سیر قدی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن. دی آیات کی اشکال او داغه جوابونه دا در تفسیر شوی دي. دغه آیات در تفسیر شوی دي سوره بقره کې نال تدی اشکال او دغه جوابونه دا در تمخ کې تفسیر شوی دي. سوره بقره کې د آیات در تفسیر شو دغه کې چې کوم اشکال او داغه جوابونه عام مخ کې تفسیر شوی دي نا غزه کی چکم تفصیل لے غزه لے کم دیدا آیات تیر شیو سورہ بقرہ کے بہا سات نمبر آیاتو ندی کی اشکال داغی جوابونا آغا ہا غزه کی چسکم دینو دل تکم آغزی سورہ بقرہ کے بہا ساٹھ نمبر آیاتو لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل بے شک آغستی و منگا اکلک وعدد بنی اسرائیلنا وارسلنا ایلیہم رسولا اور علی گلی منگویت رسولا پیغمبران علیہم السلام کلما جاءهم رسول هر کله چراغ غبی ته پیغمبر بما فهر دین لا تهوا انفسهم جنب خخول نفس ند دوی فریقا کذبوا بیا وډل د پیغمبرانو نا کذبوا دای غیت د دروغ نسبت کړي او فریقا یقتلون او یو ډل او چې دوی قتلوي. دا آیات اندر سمخ کی سوره بقره کې تیر دی. دا سه آیات مخ کی سوره بقره کې تیر دی. وحسبوا الا تكون فتنه وحسبوا ګمان کړو دی الا تكون فتنه دا چنبشی دا عمل د دوی فتنه اې دای ګمان کړو چې دا دای سوکل نو دا به سبب د عذاب نشي. وحسبو ګمان کړو دی اهل کتاب ولا تکون فتنه چنبشی دا عذاب دا دی چی سوکل نو دا بد عذاب سبب نشی. زکر دیوی منگ ابناء اللہ و احباء حود اللہ بچی و دوستانی دی دا گمانو چی دی پا دی بد عمل بسخ دا عذاب نتیجہ مرتب نشی و باغبان عذاب رالے او عذاب کانی اواز کانی وڑی دلنی اغا عذاب سو فعمو دی ران دشویو دا حق دلی دونا و سومو کان شویو دا حق دا اوری دونا. تولو کلوی عذاب دالے چلا یو سڑے دا حق نڈن کی دا حق نیکن کی ثم تاب اللہ علیہم او بیا مهربانی کړو الله په دې ثم عمو بیا دایډان دی شوی او سم او کان شوی د حق د لیدو نړان دی شوی د حق د اوریدو نه کان شوی کثیر منهم ډیر دوینا والله بشیر بما يعملون الله لذن کې د په هغه چې دوی کوم عمل کوي. لقد كفر الذين بيشك كافر دي ها كسان قالوا جئوي ان الله بيشك الله هو المسيح ابن مريم دا مسیح علیہ السلام دے چجوے دا مریم بی بی دے وقال المسیح ویلیو مسیح علیہ السلام یا بنی اسرائیل اعبد اللہ اے بنی اسرائیلو دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی ربی چی رب زما دے و ربکم مورف ستاسو دے انہو بی شکشان دادے من یشرک باللہ ارغ چاچ شرک کد اللہ سراب فقد حرم اللہ علیہ الجنت بی شک حرام کردے اللہ فدبان جنت ومأواہ النار زید پات کی دود دور دے اگر شرک سے تویدی دے کہ امام روح المانی د شرک دی او دو اقسام او تفصیل کړي اے مې یشرک بالله شیئا فی عبادته سبحانه شرک یو دار د الله په عبادت او بندګی نه کړي او شی شریک اونې غټي ولی شهید قبر بل چاته سجدی کې رکوع کې طوافونه کې دارنګ نظر منخته منی را بلی غیبانا یو شرک دی ثوی او فی ما یختص به من الصفات والافعال یاد الله کوم خاص صفات او افعال دی پدې کې ور سره څوک شریک لک عالم الغیب الله دې او تبل چا ته غیب نسبت کې دو بیشک چاچی شرک کد اللہ سرا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ بیشک حرام کرد اللہ فاغیبان جنت و مأواہ النار زید پات کی دودا غیور دے و ما للظالمین من انصار دو اید ظالمان و دفارسو کم دادیان وی مو خبورو چه ظالمانو امدادیان او ڈلی پلی خوڑیری دی نبیاد آیات مانا سشج و مالی زوالیمین من انصار نمانا دادا چه کل دنیا کی دا اللہ عذاب راشی یا پا آخیرت کی دا اللہ عذاب بپدی مسلط شی ننبی دفارد ظالمانو سوک امدادیان چه دنیا کی دا اللہ دا عذاب ند اخلاص کی یا آخرت کی دی دا اللہ دا عذاب نخلاص کی لکد قارون بارکوی فما کان له من فئتی انصرونه دا قارون بیا سڈلی ملی نوی چی دے زمان اخلاص کرے فیران سر سور لخ کرے او سمر حکومت و خجی اللہ رانی ہو نو اسم خلاص نکو لقد كفر الذين بيشك كافر دي هغه کسان قالو چې غيواي ان الله بيشك الله ثالث ثلاثه دریم د دریونا ويو شريك ور سره عليه السلام د الله عز بالله ادوین دا غيواله د مريم بيبي او دریم ور سره الله دې ویزمونگ اورینا دا دیرت کئینا نمبی صالح السلام توائیو آبا زمونگ دا کارونا پا اللہ کئی اوی صالح السلام نا اللہ رب العزت العیاذ باللہ مجبور دے مونگ با مریم بی بی توائیو رابا لوبے او آبا زمونگ دا کارونا پا اللہ بانے کئی وما من الہن او نشت دے بلحسو کھاجت سر کولو والا پریشانی لری کولو والا دے عبادت مستحق الا الہ واحد مگر معبود یو دے ولئن لم ینتہو او کچر من نشل دوی عما یقولون دا وسن چی دی وائی لیمسن اللذین کفرو نخام خوبر سیگی اغا کسانو تچ کافر دی منهم ددوینا عذاب علیم عذاب دردناک ویسوک کد اللہ رحم او کرم پی جندل غواڑی ندی آیات تجیو گوری ورہ ورسر شرک کڑے عیسیٰ علیہ السلام او مریم بی بی دا اللہ سر شرک کڑی او دا رحم او دا کرم خاوند توبی دعوت ورکی افلا یتوبون الاللہ ویستغفرون کافر و مشرکان ته د توبې او د استغفار دعوت ده افلا یتوبون الاللہ آیا دای دا مشرکان چې الله سره شریکان جوړی دای توبه نو باسی الله ته د خپل شرک نه ویستغفرونه او دیتنا بخنا نغاڑی واللہ غفور الرحیم اللہ دیر بخون کے و محربان دے کچا تو بویستن و شرک و کفر ماف کئی ننور گناہون بسنگن ماف کئی مل مسیح ابن مریم ندے مسیح علیہ السلام چزوے د مریم بی بیو اللہ رسول مگر دا اللہ رسولو قد خلت بیشک تیر شوی دی من قبله الرسولو مخک داغوی ندیر رسولان علیہم الصلاة والسلام و امہو صدیقا او موری دیر رشتنیوا صدیقتن اے کثیرت صدق دیر رشتنی ودا اللہ را یاتنو تصدیق بے کولو لکہ سورہ تحریم آیات لام سرودی کئی دولہ سم اللہ وی وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین تصدیق کړو په کلمات او د خپل رب او د خپل رب په کتابونو مورې ډېر رښتی دیوا د کی رد په يهودو باندې چې هغه دی بي بيتا د بدکارۍ نسبت کولو وګوره د دې صفته ذکر کو صدیقہ ندا دا نبوت نکتا صفت دے ذکر زنانو کی چاہتا نبوت ندیں بیلاو وی پدی صفت بانے ذکر موصوف کا چی دا صدیقیت صفت دون النبوع دا دا نبوت نکتا دے ندی کی دا حق چا قولی رد کو چی غیوی دا پیغمبر آوا قرآن چی درجات ذکر کری نو د صدیقیت درجه د نبوت نه رستو کړي فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا د پیغمبر نو لکه بعضی علما دې طرف تلار دي زنانو کی چاہتا نبوت نہ دے پیلاو بعض اہل علم دی تلال دی جرد موسیٰ علیہ السلام مورا و مریم بی بی پا انبیاءو کیوا نو دا آیات دا غید قول رد دے جمہور علماوی ان اللہ لم یبعث نبیا الا من الرجال الله ندر علی گله پیغمبر مگر د سړونا لکه سوره یوسف آیات ځان سرودی کوي او سنهم علاوه و مار سننا من قبلک الا رجالا نوحی لهم من اهل القرى اپدی اجماع دا نکم اهل علم چې دا شوی دی دای قول درسنه وی زنانو کی چاہتا نبوت ندے ملاو انبیاء ټول فرجالو کی راغلی ذکر د نبی کار د میدان ادری دلوی کل میدان کی ولاڑی دعوت پیش کئی اکل میدان کی ولاڑ دے تورا چلی ازنانتا خو حکم دے چیتا پکور کیو شیگا کانا اودا دوارا والدہ و بچے عیسیٰ علیہ السلام و مریم بی بی یاکلان الطعام چې دوی به طعام خورو. قرآن عجیبی عجیبی خبری کری ایوی دا دوارا خوبتو عام پایدن لکه دا نورو بنی آدم غنتے وی اغب سنگا الہ شی چه ننی غی اغلر مگر تو عام روٹیو نخوڑاو اوگیسو بینتحانو دا گرزی دو قابل ندے نچی دیو شخص پالنا پا غزاو پا خوراکوی ناغ بندوی اغا جزوی اغا الہ نوی ویدی دوارو بروٹ ای خوڑا. اباز علماء وی سوک چه خوراک او سکاک کئی بنی آدمو کی نلابد لہو من البول والغائد خام خاغب اوڑوکی اولوی او دسماتن کئی وَمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ كَيْفَ يَكُونُ إِلَٰهًا هذا چا سدا سی صفت وی چې اغوارا او لوی حاجت تکی دی ناغا آجز دے بند دے اغا الہ معبود و حاجت روان دے انظر برا كيف نبیر لهم الآیات سرنگ بیان و منجویت آیاتنا او نخ دلائل دیسا علیہ السلام او دا غید والدی دا عبدیت او دا بندگی رئی او آغا آیاتنو کی نفی دا علوحیت او دا خدایتو دا دلی دعارنا ثم منظر بیا او برا او سوچو فکرو کانا یو فکون کم پلدوی اڑو لشیب قلو فرمایا تعبدون من دون اللہ آیا تاسو عبادت او بندگی کوي ما سیوا د الله نما د هغه چا لا یملک لکم چې مالکان ندی تاسو د پاره ورن د zarar بیماری د فقول ولا نفع ولا فائدې رسول والله والله والسميع العليم ذرا الله اوریدن کې او په هده. قلو فرمایا اهل الكتاب کتاب والو لا تغلو فی دینکم ودا سیعات مخیتی رمشو زیات مکوی دا حدن تجاوز مکوی پخل دین کی غیر الحق پنا حقا ولا تتبعو مروانی گی احواء قوم دقائشات دیو دا سی قوم پسی قد دولو من قبلو چه بیشتائی گمراو دمخ کے نام شران بیلاریو وادولو کثیرن او گمراکلیو دیر وادولو او سم گمرا دی داخیری پیغمبر دراتلو نفس عن سواء السبیل دبرابر لارنا لعن اللذین پلانت کلیشیو حق کسان کفرو چی کافرو من بنی اسرائیل من اسرائیل نالا لسان داودا فجبد داود علیہ السلام او دیسا ابن مریم علیہ السلام ذالک دا دی پلانت کی دل بما فاسبهو عصوو چدوینا فرمانو وکانو یعتدون ودی چد حد نبی تجاوز خولو کانو اغیلایتنا هون عمن کرن چی او بل بینمنی کولو دنا رواونا فعلوهو چی دهی بدا ناروا کار کولو لبئس خام خابد دما کانو یفعلون اغا چیو دهی چی دهی بکول دهی بیو بل دنا روانا نمنی کولو. ور آیات کی دی خبر دلیل لے چیو سڑے دا منکرنا دا منکولو وسیوی او دے سر دا وسدا سے نکئی ندا دا لویو گناہنو ندی. امام قرطبی دے ابن عطویہ قول ذکر کریاوی اجماع پدی خبر بانے منعقد دا چې د منکر نا منع کول دا فرض دي چې د چا وسو طاقت وي او د فزان باندې د zarar نه په امن ده نو کده یری دو نو بیا د پزړه کی دی شی ته بدګوري او دغه منکروالو نه دی سو کی هجران دیو کی اد سر دی کینی او فاسینا اگر آمر بالمعروف او نهی من منکر دا دلیو اهم فرائضنا دا قومت دا سینکی نبی آبا عام عذابون رازی لکه پرون احادیث تا سواو ری دل کد امت وسوی او دیدنی کو حکم نکی دنا رواو نمنی کول نکی نان قریب دا چه اللہ با پدوی او عام عذاب رو لیگی ابی آبا دی دعا گان غواڑی د دعاګانې بهم نه قبلېږي بیا به دعاګانې هم نه قبلېږي ادم انکار دره د غدري طریقې د الله حبيب پوری فلاسو دغه د بادشاهانو د وسدارو خلکو کار و اګه فلاسو نینو فجبا اګه فجب نینو فزړه کې ورته بد کتل وذالک اضعف الايمان مسلم شریف حدیث دې دا پزړه کې منکر تابت کتل دا د ایمان په مرتبو کې د ټولو نه کمزورې ده. ګوره که د منکر رد نه کېږي بیا به الله عام عذابونه را لېږي. عمل به خاص خاص خلک کوي ناروا خو عذاب به په ټولو راځي. وی اللہ ترغی عذاب نرا لیگی چی خلق عذر پی عذر سی پس تا دخپل وش مطابق منکر منا منکوا بجگورا چی تم منکے نبیاب اللہ عذابونا نراولی تراوین بکثیرا منهم دیرد دوینا یتولون الذین کفرو چی پا دوستی بنی سی حاغ کسان چی کافر دی اے دا یهودو دا منافقانو دوستی با دا کافرو سرائی لبئس خامخابت دماغ قدمت لهم چڑوان دی لگلے دی دوی تا انفسهم نفسنو دوی انسخت واللہ علیہم دا چی قهر غصاو غزب دا اللہ بی پدوی وفی العذاب هم خالدون او پا عذاب کی بوی دی امیشا ولو كانوا يؤمنون بالله ايمانا روڑے فالله والنبي او اخری پیغمبر علیہ السلام وما انزل اليه او هاغ دین چرا لے گلے شید دی نبی علیہ السلام تا متخذوهم اولیاء ندیب نونی ولی دا مشرکان دوستان ولكن كثيرا منهم فاسقون لكن دير دزوینا فاسقون نا فرمان دی لتجدن شد الناس خامخاوب ممی دیر سخد خلقنا عداوتا پا دشمنی کے للذین آمنوا دا کسانو سرچ مومنان دی الیهود آیهود طولو کی غط دشمنی دی یهود دا والذین اشرکو او حق کسان چه غی مشرکان دی گره دی آیات کیو خیل چه گره یهود دی مسلمانان و صرف دشمنی کی انتہا ترسی دی زکه دای د مشرکانو سره په صف کې را وستل بلکې د دای دشمنی د مشرکانو نم سخت را زکه د دای ذکر مخ کې وکړو دای د مشرکانو نه په ذکر کې مخ کې کل ولتجدن اقربهم او خامخاو بمومی دیر نزدی دوینا مودتن پا دوستی یومین محبت کی للذین داغ کسانو سر آمنو جی مومنان دی الذین حق کسان قالو انا نسوارا چی اغیو آئی چی بیشک امونگ نسوار آئیو دی نسواراو نا کم نسوارا مراد دی ندا غیادی چی ایمان روڑے لکا نجاشی رضی اللہ عنہ دا غمر گری امام مجاہد و ادا غکسانو چه دا حبشین دا جعفر رضی اللہ عنہ سر راغلیو او یا کسانو او یا کسانو دا دیده کی را چو امید ساتھی دے گورے نسواراو کے مومنان یاد کرلی دید عیسیٰ علیہ السلام پا شریعت پابندو نوچه نبی علیہ السلام راغے نو اسلمو دی اسلام راغو او دویم قول داده چې دا آیات عام ده که ایمان روڑه کنی ده روڑه ویده اگر چې دشمنان دی اکافر دی خود یهودو پا نسبت دی که لکمه ده دی یهودو پا نسبت دی که سده کمه ده دیو جن بازی علماء ذکر کری چره او ناپو او بداوئی که نشدہ دوی مدح ده ده نسوارا او دا مدح ندا مدح خودها غشاره چی ایمان روڑه دی که مدح ده آئی غشاره چی ایمان روڑه ده وَلَتَجِدَنَّ خَامَ خَوْبَمُ يَقْرَبَهُمْ دِرْنِ زِدِ دُوِينَا مودتن پا دوستئی کے للذین دا کسان سر آمنو چی مومنان دی الذین ها کسان قالو چی غیوائی انا نسوارا بیشک منگ نسوارایو ذالک دا بی ان منهم پا دی سبب چی بیشک ددوینا قسیسین طلبگار د حق دی کسی سی قدم مبالغه وا او دا اصل کی ماخوذ دی من تقصص الشیء شکل هغه فسی شی او غرب لټوی بدی تم قصیسین زکوی دی تتبو د علم کولا لکه امام راغب رحم الله وای امام قطرب وی القس والکسیس العالم بلغت الروم وی قسیس عالم توی فلغت درومیانو کے پدئی کی قسیسین طلبگار دحکو اے علماء پکے ورحبانن او یریدن کی خلق دلانا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ او دَي دَ حَقْ دَ تَعْبِدَ رَيْنَا تَكَبْرُوا لُوِيِنَ كَيْبِ ادا رسو آیاتونم پی دلیل لیچی دے کد آغا نسوارا او مدھا دا چه ایمان روڑے دے وَإِذَا سَمِعُوا کَلِچِ وَاورِ دَي مَا اُنزِلَي لِلْرَسُولِ آغا کتاب چرا لگلے شوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا ترا اعینهم وینی بستر گی ددوی تفیدو چی بہی گی با او روانی بی من الدمع دوخنا مما داغ وجن عرفو من الحق چی دی پی جندل دد حقنا دی جعفر رضی اللہ عنہ قرآن چی واری دو ننجاشی او داغ در باریانو ٹھولو جڑن لوی مان رانو ایمان راړو د الله په حبيب یقولون وايده ربنا ازمږ ربا آمنا موږ ایمان روړې ده فاکتبنا نولیکي موږ مع الشاهدين سرت گواهانو نا اے چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دای امت ده مونږم د الله د حبيب په امت کې ولیکې چیب گواہی کئی او دا گواہی دا غیب منظوری گی. پر آیات کی وی تفیدو من الدمع رابعی گی دا اخکنا نا دسترگو نخوخ کی بئی گی دلتا وی سترگ رابعی گی دا اخکنا. یعنی سترگی دا اوخ کو نڈکی شی نرو بئی دیکی مبالغا پا وصف دا بکا کی نوی تب ویگن سترگی ور سر رو غرزی دی اوخ کو سر دا سی جاڑی چی تب ویگن دا اوخ کو سر سترگیم رو غرزی دی نو دا مبالغا پا وصف دا بکا کی. نما شاهدین اے مع امت محمد صلی الله علیه وسلم و ایمون د الله د حبیب د امت سره لیکي زکه دی بغواہی کوي لکه سوره بقره کې آیات در تثیر یو سل درشل ویختن وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء علی الناس دی امت ته شهدا ویلو زکه دی وی فاکتبنا مع الشاهدین. او دا شان آیات سوره حج کې راغله دوکم اتیایم نمبر دی. او دا شان آیات سوره آل عمران کې تریر شو درې پنځوستم نمبر. وما لنا سشوی مونږ لرا لا نؤمن بالله چې مونږ به ایمان نساتو په الله وما جاءنا من الحق او هغه چې راغلی د مونږته د حق دین نه ونتمع حالان کې مونږ تما او امید لرو ايو دخلنا دا چې وردن نه به کې مونږ ربنا رب زمونږه مع القوم الصالحين سرد قوم نیکانونا قوم الصالحین سوک دے اصحاب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دا قرآن گواہی دا دا پیغمبر علیہ السلام تولو مرگرتا قوم الصالحین وی نو دشمنان کڑے را خوا دی خوا کئی بدر دی وی نو خپل ځان تبا کئی او حلا کئی اللہ ورطا نیکان وی دا چا دا نیکی گواہی چی دا عرش مالک کئی نظمکی والا کڈیرے بدی ردی وئی نداغی بدی ردی داغی پجولی کرا غرزی گی نمع القوم الصالحین نمراد اصحاب دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر دی امت تا اللہ صالحون ویلی لکہ دسور انبیاء آیات زان سرولی کئے کرارا وئی اوصل فنزم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ الله وی زما د ازمکه د دنیا یا ازمکه د جنت دا باندې کان په میراث اخلي د قوم الصالحین د دین مراد دا امت مسلمه ده. فاصابهم الله نو په بدل کې ورکړو دوی ته الله بما قالو په سبب دا غچ دی ویلو دا بما قالو کی یا ما مصدریه یا ما موصوله را بما قالو ای به سبب قولهم یا بما قالو ای بالذی قالوه په بدل کې ورکړو دوی ته الله په سبب دا غچ دی ویلو جنات جنتنا تجری چروان بی من تحت حل انحارو لان بید محلات و باغات و داغین نهرنا خالدین فی آمی شوید پدی جنتنو کے وذالک جزاء المحسنین او داد بدلد نیکانو. اے سوک چی پا عقیدہ کم نیک دے مومن دے پا آمالو کم نیک دے او دا اللہ دا حبیب دا سنت و تعبیر ایسر اللہ دا جنت و آدھا فرمائلے والذین ها کسان کفرو چی کافر دی وکذبو بی آیاتنا و دروغو نسبت کرے زمونگ آیاتنو تا اولائک اصحاب الجحیم بدغ خلق امدوی خاوندان د جهنم دی یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو لا تحرمو محرام وی حرام مگنی طیبات ما احل اللہ لکم پاک حغسی زنچ اللہ تاسو لحلال کری دی ولا تعتدو او دحد نتجاوز مکوی ان الله بیشک اللہ لا يحب المعتدین من نساتی دزیاتی کون کو سراب ایوی حلال سیزون فزان بند ویما حلال سیزون فزان بند ویما تایات دنزول وجه داوا امام مسلم رحم الله نورو کتابونو سا احادیث نقل کړی دي سکسان د نبی رسول الله د مرګورو ناراغلی او د الله د بیبیانو د الله د حبیب د بیبیانو نا د الله د حبیب د اعمال او تپوش کړو دای ورته خبر ورکو چې د الله د حبیب دا د عمل له ازواج متطهرات یو پکیوی زبا نکاہ نکو بس طول عمر با عبادت تا بمیزان ازگار کڑی بازیوی بس زبا غوحا نخرم ابازیوی زبا دشپیادو دکی گمنا ندا اللہ حبیب چراغی بی بیان ورکوی چی فلانے او فلانے راغلیو ومونی استاسو دا عمل بارکی تپوسو کو نمونگوالا خبر ورکوئی داسی داسی ہوئی دا اللہ حبیب راغی دا اللہ حمد او سنے ہوئی او دیتے ہوئی ویتاسو داسی داسی ویدی لیکن یوسل لی وانا موزم موزم کوم او دکی گمم دشبیا واسو موزما نفلی رو جموی او کل زکو جکومم اما گو رب بیانو سر نکاہنم کری فمن رغب عن سنتي فليس مني چا چې زما د سنتو نه مخ واړولو نو دا زما نه دی وای څنګه حلال سیزونه په ځان بند وای ادي ته د تقوا نوم کې دی نه تقوا هو هغه دا چې د الله د حبیب د تابعداري په څیر زئی وکلو خری مما راسنا رزقکم الله چې رزق درکړې تاسو ته الله حلالن طیبن حلال پاک واتقوا الله الذي ويري غید الله هغه ذات نن تم به مؤمنون چې ای تاسو په دې الله ایمان ساتونکي لا یؤاخذکم الله نرانی شتا سو الله باللغو فی ایمانکم فاغ بیرادی سرف قسم نستاسو کی یمین اللہ ومخی سورہ بقرہ کے در تطیر شو چی دا قسم ارادہ دے ندا خوب غیر دے رادی ندخلین رووت الجو اللہ باللہ دیتا یمین اللہ ووئی اسی بی سب الى قصد فجب جاری شو نبدی کی مواخذ نشتن دنیا کے نپا خیرت کے ولیکن واخذکم لیکن رانی ستاسو بما پماتولو دہغ قسمنو اقدتم الائمان چی مضبوط کری دی تاسو دہ قسمنو نام یمین منعقده دیتا وی چاینده کار کی دیوشی دو کولو یاد نکولو قسم اخری دو داستی قسم چی چا مات کونو داغی دری کسم کفارا را فکفارتو هونو کفارد دی قسم کچر داستی قسم چا مات کو اتعام و عشرت مساکینا تعام ورکول دی لسو مسکنانو تا من اوسط ما تدعمونا ده درمیانا هغه خوراک نه چې تاسو طعام ورکو یا اهلیکم خپل بال بچتا او کسوتهم یا لسو کسانو ته جامع ورکول دي او تحریر رقبا یا آزادول د غلام دي یا آزادول د غلام دي ګور دې درې شیزونو کې تخیر دې کلس مسکینان مړی او کلس کسانو لجامی ور کوي یا غلام آزادای فمن لم یجد چا چلا مذکور شیزونو نمندل اې د توام و شینشتا د غلام آزادول و شینشتا او د جامو و شینشتا فشیا مثلاثت ایام نروجی بنی سیدری و رجی پر لپسی دری روجی بی پر لپسی دا پر لپسی والے پک واجب دے پنیز دا احناف و دا حنا بلو بانی او یو قول امام شافر ملام دا دے زکا دوبی ابن کعب او دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ یو قرد داده فصیام ثلاثت ایام متتابعات یو قرد داغی دا متتابعات امراغ لده نا اکثر ائمہ دزید پر لپس والی قائل نیب دا قیرت بعضی وی دا متتابعات دا قیرت شاز دے و تفسیر مظہری کی وی جواہر کی موی جدا قیرت مشہور دے امام ابن کثیرم وی دا قیرت چی متتابعات دے اذا لم یثبت کونها قرآنا متواترا فلا اقل من ان يكون خبر واحد او تفسيرا من الصحابي وهو في حكم مرفوع دا فقره متواتر نشینو یو تفسیر شو روجی بی دری رازی پر لفسی نگن ائمد پر لفسی والی قائل لی او دا پر لفسی والی واجب دی یو بل قول دام دے چه تتابو پر لپسیوال واجب نه بلکه مستحب دے لکه دوا قول دے امام مالک رحمه اللہ دے ذکاوی آیات مطلق دے د تتابو ذکر پک نشتا او دغه کرت ایوی چه دا شازده دے ذالک کفارت ایمانکم دا دا کفاره دا قسمون استاسو دا حلفتم کل چی تاسو قسمون اخری یوم آتی کئی یو مسئلہ دا ائمہ و پمنز کی اختلافی دا ویاتم اغی طرف تا اشاراو کا ایک قسم دی اخوڑو لانمات کڑے ندے نمخ کی کفاره ورکول شکنا امام شافعی رحم الله وی د ماتول نمکم کفاره ورکول شي ګور آیات کې څه وی ذالک کفاره ایمانکم دا تاسو د قسمونو کفاره دا اذا حلفتم کله چې مو قسمونه خوړل اور بعد کو ماته دو ذکر پکې نشتا دوی دا کوم دری سیزونه چې ذکر شول دا کفاره د یمین د چکلا قسم موجود وي امام شافعی رحم الله او د ماثور نمخ کوم کفاره ورکول شي ادي بارک روایت برابرې احناف علما دا وایي چې دا ماته دو نمخ کی کفاره ني دایوی دا قسم مو خوڑو مات مو خدایات کی پټ پروت تے دا مثلا ائمه ومنځ کې اختلافي و چې د کفاره د معصول د مخ کې کفاره ورکول شي کنا وګوره آیاتم د دې خبرې دلیل له احادیثو کې د دې ثبوت راغلي دي واحفظوا ايمانكم حفاظت کوي د خپل قسمونو د قسمونو حفاظت سره علما او یو دري اقوال ذکر کړي کم خوره قسمونو ډېر مخره لکه مخکې آیات درته سوره بقره کې تیر شو ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم مگر ذوی الله دالو نشانا دخل قسمونو پارا یو معنا دا وا وحفظوا ايمانكم د قسمونو حفاظت کوي ډېر مخره اځم مقصد دا دی قسم دی او خړو نو شي حفاظت کما تا وایما او درم دا دی وحفظوا ايمانكم دخلوا قسمونو حفاظت کوي کلمات کو نو ش د الله د حکم مطابق کفاره ورکا کذالک دارنگ یبین اللہ لکم آیاته بیانوی اللہ تاسو تخفل آیاتنا لعلکم تشکرون دید پارا چتاسو شکر ادا کئی دا اغا آیات دے اخیرنے دا شراب مبارک تدریجن حکم راغلیو یہ اول سورہ بقرہ کی داغے نقصانات ذکر کل سورہ نساء کی د موس په وخت کې شراب منکل ادي آیاتونو کې همیشه د فار منکل او یو لس وجو ذکر کوي د حرمت د شرابو برقات کې مولا لقاری رحمه الله وی په دې سو آیاتونو کې د شرابو د جواری د حرمت لس وجوهات ذکر شوی دی اوا چې آیاتونه ترجمه واره نو بیا ورته لس واره شمیرم یا ایها الذین آمنوا ایمانوا علو انما الخمر بشک شراب سمرا اقسام د شراب چي دی والمیسر او جواری سمرا اقسام د جواری چي دی والانصابو او عبادت بتانو عبادت درگاہنو والازلام او قسمت معلومول پغشو یا تقسیم د مالونو پغشو لکه دول ان تستقسمو بالازلام کی دو صورت پہ ابتدا کی تفصیل در لتیر شو رجسن دا گنددی الله دې ته غندوي جواري ته غندا او پلي ته وي شراب ته غندا او پلي ته وي دغه پجامو لګینو ګورا هغه پلي ته شوي په وبو کې کوي کې ورارتا او شل نو کوي په پلي ته شو وېدا شي چې هغه پلي دې ګور کوي په پلي ته شو ته خټه کې څنګه اچي ټول بدن دې فزان ته پلي کو من عمل الشیطان او دادی دا شیطان دا اعمالنا فاجتنبوه امر دینو دا دین زانون او ساتی لعلکم تفلحون دید پارچ کامیاب شئی وی کامیابی دا شراب و پسکولو کے ندا دا دی پپری خودو کے دا کامیابی دا جواری پکولو کے ندا دا دی پپری خودو کے دا انما يريد الشيطان وبشك اراد الشيطان ايوك عبينكم العداوه تاچوا چي فمن استاسو کی دشمني والبغض وبغضنا في الخمر فسبب دشکلو د شرابو کی والميشر او د پولو د جواري کی ويصدكم عن ذكر الله دے اللہ دے آداشنا اے شراب والا خنشک پرو دناب اللہ سرایات کی آب تلاوت سو کی وعن السلاو دمجنا ای جوارګر نو روټی هیرو یا خود غټلو بیلرو په چکر کې ده اغه ذکر مسکای فهل انتم منتهون نو آیا ایتا شومن کی دن کی ور لس وجو شمیر لس وجو سر الله دی آیاتونو کی حرمت د شراب او ذکر کشمیر رج سندا یو وجد غندا او پلیت ده ا مسلمان به پلیت کار نه کوي پلیت او غندکار په د حرام وی دوی موید د شیطان د اعمالو نه ده نو ته مسلمانې د شیطان کارونه څنګه کې دریم امر ده فجت نیبو سلورم وی الب کامیابی گئی لعلکم تفلحون چدا مذکور غند سیزو د پریزای پینځه مو جنایو کی ابینکم العداوا د دې سیزونو په سبب خو شیطان ستاسو منځ کې دښمنی پیدا کوي شپږم आवाज اول بغض او بغض اکثر ګوره شراب وال را پاسی نشي وال یو بل مړکی جواری وال او په جواری جنگ شي یو بل مړکی امرګم کې خیسته ز اقرار ہے د جواری په میدان کې ورشو در شپغو ما وجد و یصدکم من ذکر الله دا الله د ذکر یاداش نه دی بندي اتم وای وان الصلاه د مزنه دی بندي او نه هم وای فال هنتم منتهو دا استفهام دی په معنا د امر دی منش او لسم وجدا پرست وای وحزر اید اللہ در رسول نو مخالفت نو یریگا سمبر چی سوکلویوی نو داغی مخالفت دیر خطرناکوی نو اللہ و اللہ دے او کائناتو کد اللہ در رسول نو سوکلوی نشتا واتویعو اللہ واتویعو الرسول تابداریو کید اللہ واتویعو الرسول او تابداریو کید رسول اللہ صلی اللہ علیه و آلیه و سلم وحذرو و یری گید مخالفت دا اللہ و دا اللہ دا رسولنا فا انتو اللیتم کچر واؤڑی دیتا سو فاعلمو پوہ شی انما علا رسولنا البلاغ المبین چی بیشک پا رسول زمونگا تبلیغ دخکارا و سرگن لیس علی الذین آمنوا نشتر پاکسان جیمان روڑے وعملوا الصالحات عملوا نیکری دینیک جناہن سگنا فیما تعیمو پاکس کچدی خوڑلی سکلی دی مفک دا حرمتنا لذی آیات بارک علماء کرامو ذکر کری دی ایسا خلقو اغی شراب او جواری کڑی و او فات شویو عددی دا حرمت ذکر رست راوی ندائی بارا کے صحابہ اکرام و تپوسو شدا خزمون دے رونو دا کارون کڑی و اغی و فات شوی دی اللہو ایلیسا علاللذین آمنو نشت دے پاغ کسانو چیمان روڑے وامل الصالحاتے عملونه کری دین ایک جناحن سگنا فی ما تعیمو پہاغ سکی چه دئی دو حرمت نمخ کشتم شراب سکنی اغامت تقو کل چه دئی آئند دفارا دا اللہ نیریگی و آمن و ایمان روڑی و عمل الصالحات عملونه کبی نیک ثم اتقوا بیاد اللہ نے یریگی وآمنوا ایمان روڑی ثم اتقوا او بیاد اللہ نے یریگی گر آیات کی دری کارت دا تقویٰ ذکر دے ناول تقویٰ زان دا شرک و کفر نبچکولنی دویم دا حرام و کاروننا ادریم دا شبہاتنا د ذکر د تقوا درې پیرا کې ځکه متا مراتب د تقوا د درې ځان بچکی د شرک او دیمه تقوا سوی پدی تقوا می شواله کوي او امنو کی و ایمان نورم زیاد کو او بیا د ګناهونو نم ځان بچ ساتي واحسن و نیک منونه کوي والله يحب المحسنين الله مين ساتي د خيستا ملتون کو شرام يا ايها الذين امنوا اذا مخي ايات سره دي ايات رب داوي اول لفظي ترجمه اور يا ايها الذين امنوا ايمان والو لا يبلونكم الله خام خاز مائش و امتحان بکی اللہ پتاسو بشین پس شی سرم نسوے دے دخکارنا تنالوہو چی رسیگی باغی تائیدی کم لا سنستاسو ورما حکم موستاسو نیزی اے لاست مورسی او نیزد مورسی خو بیان ته په حالت د احرام کې نو د وچ اخکار بنکه لیعلم الله دې لپاره چې سرګن کې الله مې خافو هرغه چاله چې یریږي د الله نا بالغیب پدا سه حال کې چې الله کتل نه لې ورمخ کې دا چې حرام ذکر کل جمع شد فار حرام دی لک شراب جواری او د غیر الله عبادت او مال تقسیمول په غشو چلاټ لیدا دلته وایي چې سيزونه غوره وختي تور سره حرام دي ته خدام تسلیمې چې د بازي سيزونه در باندې ارو حرام دي او ترمرګه حرام دي ځنه سموقته وخت پورې حرام حرام دي لکه چا د عمرې او د حج حرام وتړلو نو تر سوچ دې په احرام کې دې د وچ اخکار په حرام دې اجه احرام نه کولاو شو نو د وچ اخکار ورته حلال لې او استالاس به مورسی نېزب دې مورسی خو الله منکړه محرم نو اخکار بنکه ليعلم الله دې د پاره چخکارا او سرګن کې الله مې خافه بالغیب چسوک دې چې ریګی د الله نه بل غیب پدا سه حال کې چلې کتل نه لے فمن اعتدى بعد ذلك چا چې زیاته او کو پس دې خبرداري ور کولونا فله عذاب الیم بدد ظارب بیا عذاب درناک یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو لا تقتلوا الصیدا مقتل و اخکار دوچی وانتم حرم او یی تاسو په احرام کې د حج حرام دې تړلې یاد عمرې نو اخکار دوچی بن قتل دا پتا باندې حرام دې او من قتله منکم متعمدا چا چې قتل کو دا د تاسو نه قصدن دا د متعمدن قید احترازی نه ده ځکه سهوان او خطوه انم پدی کې داخلي دا صرف د ګناه بارکی د عمد کې دله ګولو عمد کې ګناش تا او سهوان او خطوان کې ګنا نشتا او جزاء په بیام لازم ده دیو جن حناف مسلک داره وی په باب د حج کې کچا د احرام منافی کارو نو کل ک قصدن وی ک خطوه ان وی ک په هیر وی نو پټولو کې په دنیوي جزا لازميږي مده متعمدن قید دا احترازی نه چا چې و جلودی خکار دوچه لرمن کوم د تاسو نه احرام وال مسلمانانو متعمدن قصدن فجزاء نپد بجزاء لازم وی مثل ما قتل من النعم فمثل ده غچد وجری دی ده زناورنا نګور خطا کار وی ک کزدن وی پدې ټولو کې سرازي جزاء فرازي ادا د جمهور مسلک دی. جمهور وی ان العامد والناس سواء فی وجوب الجزاء علی. جمهور علما وی کچا قصدن او کل ک په هیر او کل نو برابر دی چی جزاء فی واجب ادا. امام زهری وی دلت الكتاب علی العامد. کتاب الله دلالت کوي چې څوک قصدن دا شو کی په دم جزاء لازم ادا. او سنت د دې خبرې دلالت کوي چې په هری دن کی باندې د شان حکم دی. فجزاء النفد بسزاوی مثل ما قتل من النعم فمثل دهغی چه وجلی دید زناورنا. دو امر دا دی مثل کی اختلاف ده. امام ابو حنیفه رحم الله وی دیده کی مثل نمراد مثل قیمی ده. اید دی قیمت بپرازی او دا نور ائمه کرام وی مثل مراد مثل سوری دے. یحکم به فی سلب کیف دی دبیهی زمیر چا تراجی دے اے بمثل ما قتلا. یحکم به اے بمثل ما قتلا فی سلب کیف دغ مثل دہاغ چد وجل دے زوا عدل منکم دود انصاف والد تاسنا. اے دو تجربہ کار چیت دا صحابو مخینه فتویب مخینه نابر آفازی وی بچه دا داخ کار کڑے پد پدی حیواناتو کی کم شئی لازم ریگی اوخ دے که غوا دا که گڑ دے اپا دا سمر قیمت رازی حدیم بالغ الکعبتی داب حدیوی او رسیدن کی بی کعبیتا. اې د بلوغ القابه ندا مراد دې چې په حرم کې به ذبح کی. کچره چا دا سخکارو کو چې په زبانې ذبح وینې تویول دي نو دې په بل ځای کې ذبح نه کوي بلکې دا په حرم کې کوي. او که خیرات فراغ چرته خدا اخکار کړي پتا دبر خیرات راځي ناحناف داوی چی کمزے کی خوخی خیرات دیو کی اگر کد حدود حرم نبار دے. امام شافعی رحم اللہ وینا خیرات کم پا حرم کی کئی لکد زبح پشان. او بالع الکعبہ امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ہوئی و ایمانات بلوغی ہی الکعبہ داوی چی پا حرم کی دی زبح شی. نو کچا دی په لګورا ښکار کړو او د وجلی شوی ښکار مثل ژوندې یو فقیر فقرا او تورکو نو د غاړه نه خلاصي بلکې واجب دی په د جدا شیب په حرم کې ذبح کړي. او چلته ذبح کو نو بیا په حرم کې په فقرا او تصدق کړي. حدیان حدیا بی بالغ الکعبتی رسیدن کی کعبیتا او کفارتن یا کفار بی طعام و مساکین چیغ طعام د غریبانانو دے او عدل ذالک سیامن یا ببرابر دی طعام رو جینی سی. یو فکر لچ سمر سور کئی انو یا بداغی پزی رو جینی سی. لیذوق وبال امره دید پارشوس کی دے سزا د خپل کار. عف الله عما سلف معافی کړی الله دا ان چې کوم مخی تیر شي په زمانه د جاهلیت کې. ومن عاد سوق چې واپس شو الله دا اخکار دو چې حرام کو ادي نفسم دې په حرام کې اخکارو نه کوي. فینتقم الله منه نو الله بددنا بدل واخلی. والله عزیز الله زور ورده ذو انتقام او خاوند بدلی اغسطو ده. وحل لكم حلال کړي شوی د تاسو لپاره هي احرام والو مسلمانانو سوید البحر اخکار د سمندر کچا د حج او د عمره احرام تړلې نو د سمندر او د دریاب اخکار کولیش وتعامه وتعام د دې متعلقم دا فائدہ د تاسو د پاره وللسیاره او د پاره د قافلی والو نګور د سمندر خکار په حالت حرام کې د محرمینو د پاره درسته ادا که نهر وی اکو حوز ده علماء اولی کل دلتا خو ذکر ده بحر ده خو مئے کپا سمندر کی ده کپا نهر کی ده کپا حوز کی ده نو آغا خکار تاسو تروا ده اگور ده سمندر خکار اغی جد آغی پیدا کی دلو سے دل پو بو کیوی او کا خوڑے شیئے کنیشی خوڑے باز شیخ کار کے اغی کی دو فراق نه علاوه نور اس فائدہ دا نشید البحر ته خوڑے شي کني شي خوڑے دا د محرم د پارا په حالت حرام کې درسته دا ورته په حالت د حرام کې درسته متاع لكم وللسیاره دا فائدہ د تاسو د پارا او د پارا د قافلی والو وحرم علیکم حرام کړې شوی دې پتا سو سید البر اخکار د وچی ما دم تم حرما تر سو چی ایتا سو په حالت د احرام کې واتق الله الذي يريګي د الله غزادنا الیه تحشرون چې دغه الله تب تاسو را جمع کول شي جعل الله الكعبه غرزول او مقرر کړی د الله کعبه البیت الحرام کور دی عزت والا قیام للناس سبب د ژوند د پاره د خلکو کعبه الله د خلکو د ژوند یو سبب جوړ کړی دی او دا کور دی عزت د البیت الحرام دا خدا البیت الحرام یا مفعول ثانی او د جعل ظارا یا بدل د کعبینا یا عطف بیان نے جعل الله الكعبه غرزول الى الله کعبه البیت الحرام چ کور دی عزت دے کور دی عزت دے او دې ته دا کعبه زکه وای چې دا سلور ګټا تربیع دیکی نو تقعیب وی تربیع تا یا هر لغت کی اوچت زیتا کعب وی نو دی تمزک کعب وی دنو رزمک نفورت دا او دا کعب قیام لنا سبب د جون دے دپار دخلکو د دین او د دنیا اصلاح پا دے دا دا د امن زه ده دا د پناهي زه ده دا د خلکو دراجه مکیدو او د تجارت زه ده او دي ته خلک راضي من كل فج عميق د هر لارې لرينا اقياما للناس وي سيد ابن جبير رحم الله وي من اتا هذا البيت يريد شيئا للدنيا والاخره ثوابه سوق چې د کور تراغه او دې یو شی راځي د دې کې د دنیا وی کې د آخرت وی دد ته به الله ورکه یې کوي قیام للناس دیو جن تجارت په حج کې دا ناروا نه ده دا سبب د فائدار ای د خلکو ده وګوره ترسو چې دا کور وی نو دنیا به آبادای د دنیا د تباہی په اسبابو کې دام نی چې څو خلک براشي په اخره زمانہ کې او غیب د الله دا کور لړۍ ټوکړي ټوکړي به کې نو بس قیامت به قائم شي قیام للناس سبب د ژوند د فارغ د خلقو سبب د فائداري او د بقا د فارغ د خلقو والشهر الحرام او هغه میاشت د حرمت چې په کوم کې حج ادا کیږي یا هو شهر الحرام نو مراد ذوالحجه نو الف لام د عهد ته یا مراد تی جنس تی اشهر الحرم تی مراد دی میاشت دی حرمت چی رجب دا ذو القیده دا ذو الحجه و محرم نی والحدیا او ساروید قربانی والقلائد و حمیلنو آلا چی غاڑا کی سمور تاویزان کری ذالکا اذا مذکور سیزونا لتا علمو چی تاسو پوہ شئی ان اللہ چی بیشک اللہ یعلم پوئیگی ما پاغس فی السماواتی چی پاسمانونو کیلی وما فی الارض وغا چی پزمک کیلی وان اللہ بکل شئین علیم او بیشک اللہ پہریو شیبان پوہ دے اعلموا فوشي ان الله بشك الله شديد العقاب سخزا والده وان الله غفور رحيم او بشك الله دير بخنكه ومهربان ده ما على الرسول الا البلاغ نشتف رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر تبلیغ ده تاسو تدين خبر برا رسي وغير رسول ده او در رسول حق ادا کړي والله يعلم الله پويږي ما فاوت بدون چتا شي ښکار کوي وما تكتمون اجتا شي پټوي کولو فرمایلا استوي الخبيث ند برابر اغه حرام مال وتويب او حلال مال ولو اعجبك كثره الخبيث اگر که تعجب کې چي تا لر ډېر والد حرام مال اې د خبيث او طيب نه مراد بعض وي خبيث حرام مال طيب حلال اواز وي خبيث شوق د کافر او طيب شوق د مؤمن او خبيث شوق د نافرمان او طيب شوق د الله تابعدار سو کوئی خبیث غردی مال توی او طیب غکارت توی سیداد چه لفظ عام دے پدی ٹولو کی ندے برابر حرام و طیب و حلال ندی برابر مشرکان و مومنان ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر کتاجب کی چیتا تاڑر والد حرام مال اے حرام کډېر دی خواږې کې برکت نشتا او حلالو کې د الله برکت وي فتقوا الله يا اولي الالباب ويری گید الله نا اے خاوندانو د عقلونو لعلکم تفلحون دی د فارا چې تاسو کامیاب شئ نگر پاک شے اگر گلگوی خدا و فائدہ رسائی او گندہ و حرام کڈیروی نداب تباہی راولی داب تباہی راولی یا ایوہ الذین آمنو ایمان والاو لا تسألو عن شیعہ تپوسو نمکوی دس سیزنو بارکے ان تبدلکم کخکارک لیشی تاسو لتسعکم نخفب کتاسو و ان تسلو عنها و کتاسو تپوسو کدری سیزو نبارکی حین ینزل القرآن و کم وقت چه قرآن نازلو لیشی تبدلکم نخکارا و سرگن بکلیشی تاسو تا عف اللہ عنها اللہ ددغمخ کی تپوسو نما فکرین والله غفور حليم الله پوه دې بخون کې دې او الله غفور الله دې بخون کې حليم او حلم او صبر والده. آیات عام دی وی ګور بی زایا بی محل ته پوښونه وکوي. اگر جدید نزول خاص اسباب راغلیو لکه صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم من ته خطبه وی وی خلق الله دربان حج فرض کړي نو حج کوي چې څوک مالدار وي ادا حج وس مشتا یو کس را پاسه دو وی اکل عامل یا رسول الله هر کال وی دا الله حبیب سونوی چپ شو تردی چی دی تپوس کون کی دا خبر دری پیری مقرر هر کال بفرزی دا الله حبیب ورته فرمائی لو قلتو نعم لوجبت که زمان دا مبارک خلین روختل چی آو نبیا و هر کال واجب وی او تاسو بطاقتو نلرک بیا د الله حبیب وی ضروری ما ترکتو کم ما پری رئی ترسو چی مزو پریزم فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوَالِهِمْ وَإِخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ تَاسُ نَمَقْتِ اُمَّتُنَ دَدِي وَجِنَ تَبَاشِوِيُ چی دیر تپوسو نا بے کون او دا انبیاءو پا خبرو کی اختلاف کونو زش در تا دیوشی حکم حکم نسمرا چی موسوی اغیبان عملو کی او چی یوشی نا ممنکم نو اغپریزئی د آیات الله رولی ګلو چې ګور به زایا به محل ته پوښونه وکوي دا اوسم حکم دی به زایا ته پوښ وکوا اکثر زموږ عوام به زایا ته پوښونه کوي دا بل مسلې را په مخه کړي او کله بل مسلې به مور سره غم وې دا غو اخرت د دې لپاره تاسو کوي چې هغه شرمولو مقصد لري یو حدیث کې دا چې راغلي دام د مسلم شریف حدیث دی بعضی کسانو د الله د حبیب نه به تاسو کولو نو ډېر تاسو شنو شروع کړ یو ځل د الله حبیب منبر ته وختو وینن چې شوق د سشي تاسو کوي زبر ته داغه جواب ورکوم خلق پای رسول چې سنا عذاب را نشي انس رضی الله عنه امام شیخي او غس طرف ته کتل هر شړی سر په کپڑا او جامه کې بند کړو او جړلې ذکر الله حبيب د قهر او د غضب په حال کې منبر ته وختو یو سره را پاسې دو اب خلکو د پلار نه بغیر بل چا ته منسوب کولو وی یا رسول الله ما نبی قال ابوک حذافه وی زما والد سوق دے دلاو کم والد چې استاپلار او والد حذافه دے عمر رضی الله عنه شروع شو دا کلمات رضینا بالله تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا مونږ راضی چې الله مو رب دے اسلام مو دین لے او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی دې ابه ونعوذ بالله تعالی من الفتن دا کلمات دی د الله د حبیب قهر او غضب کلا شو الله حبیب ما د خیر او شر غنتی د نن رس کینو دی دی وی ما ته د جنت او د اور هغه شکل جوړ شو تر دې چې دی دیوار نه مې دی په لو کتل لذي آیات مبارکه کې الٰه العالمین د دې خبرې حکم کوي بعض خلک منافق او استهزان به تاسو کول تر دې چې دا تاسو لري دا ما او خرو کښوي دا وکم شي نو الله دا آیات رو دی ګورو چې ګور به زایا به محل تاسو شنو مکوي او الله د تپوشونو بیزایا نمنکل دیو جردین پس صحابه کرامو تپوشونو ندی کری دیر کم تپوشونو داغی قرآن و سنت کی راغلی دی قد سألها قوم بیشک تپوسونا کلیو داسی او پا مثل دری او قوم من قبلکم تاسونا مخکی اے سمودیانو خپل پیغمبر توی دی گٹھی نبا منتو خروبا سی ناور تی گرد اللہ نوی ری گئی اللہ قادر دینا شکری باو کئی دا اللہ عذاب براشی خوائی پریخونا نو الہ العالمین اوخا دا گٹھی نرویستا آغی قتل کن و عذاب پر آغی عیسیٰ علیہ السلام مرگرم دا مائدی سوال کڑیو بیا ناشکریو کن و عذاب پر آغی قد سألها اے سأل مثلها بیشک تفوس کرو پمثل ددی قومنی و قوم من قبلكم تاسون مخکی ثم اصبحو او بیا گرزی دیو بها کافرین ددین انکار کون کی ما جعل اللہ ندگرزو للہ فتاسو حراما من بحیرت د بحیری اوخنا ولا صائبت نون د صائبی اوخنا ولا وسیلت نون دربان وسیلو خا حرام گرزولی ولا حام او نحام اوخ پتاسو حرام گرزولی ورسلور چیزونه ذکر کړل بهیره څه وایي نو سعید ابن المسیب رحمه الله فرمای ویدا بهیره او خوا چې د دې فای بدای فزان بد او حرام کل او دا به خلو بوتانو ته خوشکا د بیا بچا لشلنا دغه اوخه یو حلال شی دی دا غي په حلال دی اد خپل خدایانو د وجنې فزان باندې دا حرام کا دي ته بهیره وي چې دا غي په فزان د بوتانو د وجنې بن کل بیا به لشلنا اصحاب اوخه چې دا غي به ولس بچی پیدا شول مؤنث اے لس اوخان با بچی مونس داغی نا پیدا شو ندائی بدا بیکار پر اخوا بیا بے پسورلی نکولا داغی اغا وڑای بے نکٹ کولا او وسویلا اغا زوان اوخا بوا چی داغی بیوزل بچے پیدا شو مونس بیا بور پسی بلم پیدا شو اپا منس کی بے مذکر نو ندائی بدام دخپلو خدایانو دا پار پر اخوا اغه پزان به حرام کوي او حلال شي پزان حرام کو او حام غوخو چې داغه د شان بلس او خاني حاملي او بلار بشوي ندی به بس د خپل شاه محفوظ او ساتلا بیا به په سورلی او بار نورو ان بچا دو بود و خونه من کولو نګره حلال سي زونه پزان حرام کل واللہوی ما جعل اللہ ندگر زول اللہ پتا سبان حراما من بحیرت بحیروخا اب آجوی بحر شق توائی اغیر میں داغو گسی رلو چدا بنخوا ولا صائبت ان ازاد پری خودنی شوی داشان بے پری خوا ولا وسویلت ان او نکی وسکڑی شوی چی او مونس بچے بے دبل سر پی وسکو ولا حامن او نبچ شاوالا دا حرام ندی بلکی دا سیزونا حلال دی تاسو سید زانا دا اللہ حلال سیزونا پزان حرام کری ادام دا کفر یو مرتبہ دا چه حلال شے پزان حرامے ودې پر وګورې خبره مو اصول کې ویلې ودې کې نازک اون ته فرق کوي زموږ د مشایخ یو حلال شی دی ته هغه حرام ګڼي او حرام دی حلال یې ګڼي دا ځان ته مستقیل کفر دی دې کې دې دا سلور سی زونه حرام ګڼل خود وجد نزدې کټ د غیر الله نه دې کې تعظیم د غیر الله او د خپل بوتانو نزدې کټ مقصد ولكن الذين كفروا لكن عكسان چې کافر دي يفترون على الله الكذبا جوړوي په الله باندې درو واكثرهم لا يعقلون او ډېر پدوي کې عقل لري اور شیطان چې او کار کوي نو دلیلم درته خای په مشرکان یې حلال شیزونه حرام کړ یې کښوک درلوي داو دی یې بلاد نکبه دا شکول و اذا قیل لهم کل چویل شدویتا تعالوا راشی الى ما انزل الله هغه کتاب ته چې الله را لېګلې اپ دې کې د حلال او حرام او وضاحت دې ویل الرسول او را شهید الله د حبیب سنت ہوتا چغه کې د حلال او حرام او وضاحت دے قالو نو دا کافران وای حسبنا مون تکافی دی ما غدین او طریق وجدنا ده ابا انا چې مون مندری دی پاره خپل مشران پس مون د مشرانو طریقو پسیجو از قرآن و سنت تا بداری نی اختیارو اولو کان آباؤهم اگر کو پلاران ددوی لا یعلمون شین چه نپوی دل پس شید دین ولا یحتدون او ناغی پا هدایتو ایک دچا مشر پا دین پوئیگی او مشر پا هدایت دے او دې په دغه هدایت کې داغه پوسیږي نو په دې سملا مدیا نشتا وګړه چې مشر په دین نه پويږي او نه په هدایت دې اولو کان وګر څو اولو کان ابا او مگر کو مشران دې دوی لا یعلمون شیئا چې نه پوي دل پس شي دې دین ولا يهتدون او نه په هدایتو یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتاسو بچاو دخلو زاننو لا یدرکم ضرر ندر کئی تاسو تمناو سکدو اللہ چی اغا گمرا شوی دے ایدہ تا دیتم کلچ تاسو پا ہدایت ایب ور ظاهرا د آیات ندا سي معلومي چې بس یو سره د نه د نیکو حکم کوي نه د نارواو نه منا کوي بس د ځان غم دیو کی چې دې په سما ده نو کو سو بیلار دې نه په تپوش نکي خدایا دا معنا ندا دیو جن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ځل را پاسید منبر ته وختو د الله د حبیب او د الله حمد او ثنا وی خلکو تاسو یو آیات لولې تاسو دا وایي ګنې چې موږ ته رخصت ده وی د دې نشه حیات خو الله په خپل کتاب کې نه را لګلې قسم په الله د نیکو حکم بکوي ا د نارواو نه باندې کول بکوي اکثر د وس نه مداسه نه کول نو الله بکوټولو عام و خاص و یو عام عذاب را لېږي دلته علما لیکلي اذا تدیتم انسان به په هدایت کېږي کله ایت په خپل په ایمان او په نیغلار روان ا د خپل وس مطابق د نور تم د نیکو حکم کو او نور دین د ناروا او نه منع کړي استاد دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر باوجود او اس کو سوک په بیلار دی نتا له ضرر نشتا دې دې تدی تم معنا سو دی کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر فروت ته اے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتاسو بچاو دزاننو لا یدرکم ضرر ندر کئی تاسو دمناسو اگدو اللہ چی آغا گمراشو دے زہت دیتم کل چی تاسو پا ہدایت کی گی بکڑا دانا چی خبلا موسکے روجہ دی نیولی اکه دنیا روانیږي نو نه چاته د نیکو حکم کې او نه د نارواو نه بنی کې نو څه خو په هدایت نی د کامر بالمعروف او نه یعنی منکرم د وس مطابق د موجو د روزي پشان فرض دی اگر چې علما او هغه ته فرض کفایه وای دا فرض عین دی نو دې زه تدې ته معنا دا په هدایت کېږي به انسان نه چې دې په خپلم په دین دی او نور تم امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي دیو جن د اهتدا معنا دي دي کې علما او کړي صحابه وي الامر بالمعروف والنهي عن المنکر آیات کی ګوره تسلی ده او سړی امر بالمعروف کوي نهی عن المنکر کوي خصوصو کې منی نه زه ته وای بس تا خپل غاړه خلاص کړه دا د تسلی ده یره تا خپل چې زه مینا ټول دی وکړ زارای دی وکړ بار بار دې نیکو تروبل بار بار دې نه رواو نه منکل او چې منی کی ګین نو تاسو لزرر نشتا تاسو ته zarar بیا نشتا الاله مرجوکم الله تدیستا سو واپس کې دل جميعا د ټولو فینبئوکم نو خبردارې بدر کی تاسو ته بما کنتم تعملون فهغس چې ای تاسو چې تاسو کوم عمل کوي چې تاسو کوم عمل کوي الله داغه خبردارې به تاسو لدر کی اگر یو وخت بدا سراش چې بیا به ایمان د خلکو نه شو کیږي او فتنه به جوړ شي نو دا وخت کې چې ځان نه سنبال کوم خبره ګټ به صحیح کې کو کوری کې جمعات وی ک جنگل له ک صحرا دا ته ک غر سر ده بدا سه حال کې جوړ شي چې اوس یو سره وي کوم معاشره کې نو د بلتا امر بالمعروف او تبلیغ سکے چې په خپل بس خرابېږي بدا سه وخت کراغه د بیا بسړې ګټ لټایي ک مسجد کې ناشته ک کور کې ک ځنګل کې د غر سر ده درسو آیات وګورئ نو ان شاء الله بیا راشي بیا وایي صلی الله علیه